Kezd az arcod vizesenni. Tisztelt, hogy sírjákolni? Pofám. Nem kezd nagyon dagadni? Pulac vagy nem pulac? Belagadt, nem? Így nem van, pillanatod. Te tudod, te milyen az a dagadt, ha nem dagadt az arcod? Hát olyan bélyesést tokott legyen. Most nagyon dagadtnak néz ki. Akkor kell szólni a hitnának, hogy kell visszahagy, mert nem halt rád, nagyon dagadt az arcod. Hát de van a régi bűn. Mi? Hogy érted a rétbe kapni, vagy mi? Hát... De majd a hónap, ha nem vigyeksz el, dagadtál lesz, akkor kapsz be. Jó, bete. Vagy beszélj a... Vagy leír a számot, és keresed majd a Predadovit, tud megkérdezni valamit. Be kell kapnod a Divovuyart. Oda, hogy megy, mit, nehogy végét szébe vegyem. Reggel, ezt nem vette a név, ugye? Ezt tehát? Bevettem. Bevetted? Bevettem. Nem vettem. Meg ebben. Nem vetted be. Honnan tudod? Mindjárt megmondom, hogy honnan tudom. Mindjárt elmondom a titkot. Úgyhogy csak három darab tabletta. Látod, három darab tabletta hiányzik a 30-ból. Te ezt nem kaptad. Na, én apa nem szedsz te össze-vissza semmi. Nem érted? Te! Péntek, szombat, vasárnap, és ezt nem vetted be máma. Nem érted, a 30-ból csak 3 darab tabletta hiányzik. Biztos ezt bekaptad? Nem. Akkor ebből vettem be. De napon nem kevered össze, akkor csak abba az egy büvettébe? Meg ebből. Biztos bevetted? Biztos. Össze-vissza kevered az orvosságokat. Már te. Volt péntek, szombat, vasárnap. És nem vetted be. Az vízhajtó? Az. Mert 30 darabból csak 3 darab hiányzott, akkor te nem vetted már be. Jobb, ha nem kevergetsz. Na. Meg a... ez a... 4400 dináros. Ez az értisztító. Ebből is csak 3 fogyottam, mert ezt kivettem. Péteken, megkapod ezt is. Azt nem vettem ezt a barnát. Na azt is van, de vetted a fehéret? Fehéret, igen. Hát az is kis fehér, ha jól tudom. Hány. Mert lehet, hogy ebbe kellett ezt, mert ez is egy kicsi fehér, ha jól gondolom, nem? Ez is kicsi fehér. Ami benne van, már nem kis fehér? Olyan, kicsi, mint a hód olyan alakul. Azt mondom. Azt bezettem. És kasztat? Ne dobd oda, akkor már úgy összekeverjük, hogy... Egyet teszem a tévé, az itt vannak. Meg még egyet kell velem, ez a szárító. Azt itt el a rapont. És benne van a fél, ezt nem vetted be. Vagy inkább egészet vegyél, de biztosabb egy ilyen hatásában? Feled kül. Feled, de azt is meg tehetem, hogy nem az adást. Volt máskor régebben, ezt mikor rafonod. Hát az itt van a régi. Én ott volt is, akkor berakok még egy 25-öt, és akkor 50-50 helyett 75 lesz. Vagy ne legyen akkor? Hát nem csak adjad, hagyj hugyolja. Hát, hogy az más tesz. Nem, jobb, olyan a kezelés van írva. Nem vissza, hogyha nagyon kezdesz dagadni, kihom a hitnát. Hát persze. Hát úgy kell. Na, akkor itt ezt beküljön. Na. Meg. Na, itt van mind. Itt van. Ez mind van, de ez új. Én belenyújtam a papírt. A régi bűnök, hogy elbe visszahajtom? Nem tudom. Vagy be akarsz venni erővel? Be akarod venni? Hát persze, hogy azt tudom. Ha lesz valami baj, lesz. Még az nem tudom, hát. A velúkó. A nőtám majd. Na, elolvad a számba. Mikor biztos akarod? Jó. Nem az az. De az, ez a belúp, ez a vízhajtó. Ilyen zöld, nem látod? Na, az, az. Te tudod, benne vagy felét, vagy egészet akarsz? Biztos akarod ezt? Te tudod. De kivétel fogva hívni a hitnát. Ha érezted, hogy már kezd megadni az arcod, akkor ki kell hívni a hitnát. És a hitnát előtt, ha mindegy, figyelzok igaz. Igyál vizet, jó? Jó volt, anyád öltött. Nem ennék.